kwa maswahaba wa mtume wake alayhi salatu wa salam wa radiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan, na wale wote waliwafuata hawa maswahaba na mtume kwa wema. Shahida lahum bil iman, Allah amewashuhudisha katika hii aya kuna kwa iman. Fa'ulima qata'an, fakajulikanwa kwa kukata kabisa moja kwa moja. Annahum humul muradu fi hadhihi al-ayati al-karima, kwamba hawa ndio wanaokusudiwa katika hii aya iliyokuwa tukufu. Faqala subhanahu, pia Allah subhanahu kwenye aya nyingine akasema, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu, na wale ambao waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar, na wale wote waliowafuata kwa wema. Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Wa radu anhu, na wao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia, na wao wamemridhia Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah amewaandalia mabustani ambayo chini yake inapita mito. Ila akhir al-aya. Pia Allah subhanahu akasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah anasema katika aya nyingine, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, kwa hakika Allah amewaridhia waumini, amewaridhia waumini kwa maana ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ashabu wa mtume. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa kiapo cha utiifu wakiwa chini ya mti. Allah amewaridhia hawa watu. Qala al-imam rahimahullah ta'ala, al-imam Ibn Taymiyyah akasema, faqad taqarrara, kwa hakika imekubalika, anna man ittaba'a ghayra sabilihi, yule atakayefuata isiyokuwa njia yao. Wallahu wallahu Allahu ma tawalla, Allah subhana atamuelekeza huko alikoelekea. Wa aslahu jahannam, na atamuingiza katika moto wa jahannam. Wa sa'ati masira, na ni marejeo mabaya sana. Rawal Imam al-Ajurri fi Sharia, amepokea Imam al-Ajurri wa Ibn Abd al-Barr fi Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, pia amepokea mwanachuoni al-Imam al-Ajurri wa Ibn Abd al-Barr. An al-Khalifati al-Salih, kutoka kwa kiongozi mwema. Wal Imam al-Muwaffaq, na kiongozi aliyewafikishwa. Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Aziz radiyallahu anhu wa rahimahullah, kutoka kwa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, annahu qala, Umar ibn Abdul Aziz alisema, sanna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliweka njia mtume alayhi salatu wasalam, aliweka utaratibu mtume, aliweka mfumo mtume. Waulatu al-amri min ba'di sunana, na viongozi waliotawala jambo la Waislamu nao pia waliweka sunana, waliweka njia, waliweka utaratibu. Al-akhdhu biha ittiba'u li kitabillah, kuzifanyia kazi kuifuata hii njia ni kukifuata kitabu cha Allah. Wasikmalu li ta'atillah, na kukamilisha ule ukamilifu wa zaidi katika kumkii Allah subhanahu. Pia akasema wa quwwatun ala dinillah, na wameweka pia njia juu ya watukua na nguvu katika dini ya Allah. Laysa li ahadi min al-khalqi tabdilu, hapana haki kwa kiumbe yote kubadilisha huu mfumo. Wala taghyiru, wala kubadilisha. Wala an-nadharu fi shay'in khalafa, na wala haifai kwa mwanadamu yote kutazama kitu chochote ambacho kinaenda kinyume na huu mfumo. Kisha akasema manihtada biha fa huwa almuhtadi, na aliyeongoka akafuata utaratibu huu ndiye aliyeongoka. Wa manistansara biha fa huwa mansurun, na yule atakayetaka ushindi na yule atakayetaka nusra kwa kupitia mfumo huu fa huwa mansurun, huyo atapata ushindi. Wa man tarakaha, na yule atakayeacha huu mfumo, atakayeacha njia ya mtume, atakayeacha njia ya ashabu rasulillah, wattaba ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, wallahu Allahu ma tawalla, Allah atamuelekeza huko huko alikoelekea, wa aslahu jahannama, na atamuingiza Allah subhanahu katika moto wa jahannam, wa sa'ati masira, na hayo ni marejeo mabaya sana. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha pia ndani ya Qur'an alipomwambia mtume wake aseme qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallah. Amemwamrisha mtume wake alayhi salatu wa salam aseme qul, sema Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, huu ndiyo mfumo wangu, ad'u ila Allah, ninaita watu kwa Allah subhanahu, ninalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basira, juu ya fiqhi, juu ya ilmu, nawaita watu kwa Allah kwa elimu, ana wa manitaba'ani, mimi Muhammad alayhi salatu wa salam, wa manitaba'ani, na wale watakaonifuata mimi, na wale wenye kunifuata, na watu wa mwanzo waliomfuata Muhammad alayhi salatu wa salam, hum ashabu, nao ni masahaba wake, ridwanullahi ta'ala alayhi, wa hum sadatu hadhihi al-umma, na ndio mabwana wa umma huu, hum ashabu rasulillah. Rawa al-Imam Muslim fi sahihihi min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala. Imam Muslim amepokea hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As kwamba mtume wa Allah alayhi salatu wasalam amesema innahu lam yakun shay'un innahu lam yakun nabiyyun qabli, hakika jambo lilivyo hapakuwa na nabii yoyote kabla yangu. Haya maneno ya Muhammad alayhi salatu wasalam anasema hapakuwa na nabii yoyote kabla yangu, illa kana haqqan alayhi, isipokuwa ilikuwa ni haki juu yake, an yadulla ummatahu, awajulishe watu wake, ala khairin ma ya'lamuhu lahu, juu ya kheri anayoijua kwa wao. Ilikuwa ni haki kwa kila nabii, ile kheri anayoijua kwa wao, basi ilikuwa ni wajibu kwake yeye kuwaambia watu wake, awaelimishe watu wake, wayundhirahum min sharrin ma ya'lamuhu lahu, na ilikuwa ni wajibu kwa kila nabii awaonye watu wake kuna koshari anayojua kwa wao. Kisha mtume akasema wa inna ummatakum hadhi, na kwa hakika umma wenu huu, wa inna ummatakum hadhi, na kwa hakika umma wenu huu, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, Allah subhanahu amejalia umma wenu huu salama yake na amani yake inapatikana mwanzo wake, inapatikana kwa watu wake wa mwanzo, wasayusibu akhiraha balaun, na huu umma mwisho wake utapatwa na mitihani, wa umurun tunkirunaha, na umma huu utapatwa na mambo ambayo mtayakataa, mtayapinga. Pia mtume akasema watajiu fitna, na itakuja fitna, fayurakiku ba'duha ba'da, itakuja fitna, fitina ambayo itakuwa inalainishana yenyewe kwa yenyewe. Watajiu alfitna, na inakuja fitna nyingine, fayakulu almu'min, mu'min yatasema hadhihi muhrikati, hii fitna ndiyo ambayo inayoniangamiza mimi, thumma tankashi, kisha hiyo fitna itaondoka. Watajiu alfitna, na itakuja fitna nyingine, fayakulu hadhihi hadhi, mu'min tena atasema hii ndio itakayoniua mimi, hii ndio itakayoniangamiza mimi. Falkhairu alladhi dalla alayhi ummatah, khairi ambayo mtume wetu alayhi salatu wasalam ameijulisha juu umma wake, binafsi kalame, kwa matamshi yake Muhammad alayhi salatu wasalam, kwa haya maneno khairi aliyotujulisha sisi, amesema hivi wa inna ummatakum hadhi, na kwa hakika umma wenu huu, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, salama yake umma huu, afya yake inapatikanwa kwa watu wake wa mwanzo. Zamanu al-afia, kipindi cha salama. Wa zamanu al-khairia, kipindi cha kheri. Na hiki ni kipindi cha ashabu, kipindi cha masahaba zake. Wa hum salafu hadhihi al-umma, na ndio salama na ndio waja wema wa umma huu, ashabu ridwanullahi ta'ala alayhi. Inna ummatakum hadhi, umma wenu huu, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, umejaliwa salama yake umma huu ni kwa wale watu wake wa mwanzo. Kwani mtume katika sahihaini amesema, khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne niliyonayo mimi, thumma alladhina yalunahum, kisha karne ambayo inayofuata wao, thumma alladhina yalunahum. Aidan pia vile vile, kama fi silsilati sahiha lil-allamati al-albani rahimahullahu ta'ala, kama lilokuja katika kitabu cha al-imam al-albani, hadha al-imam al-jihbi rahmatullahi alayhi, huyo imam, imam ambaye walimzulia al-kharasun wa zama zetu, hadha al-imam al-albani, wakamtuhumu kwamba ni murji'un, wakamtuhumu kwamba huyu ni jahmiyun. Katika kitabu chake cha silsilatul ahadith as-sahiha amepokea hadithi ya Abi Waqil al-Laythi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema, innaha satakunu fitna, hakika jambo lilivyo patatokea fitna, innaha satakunu fitna, kutakuwa na fitna huko. Faqalu ya rasulullah, wakamwambia ewe mjumbe wa Allah alayhi salatu wasalam, kaifa nasna, fitna itakapotokea jinsi gani tufanye, nini tufanye, au vipi tufanye? Sikilizeni majibu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala tarji'una ila al-amri al-awwal, rejeeni kuna jambo la mwanzo. Tarji'una ila al-amri al-awwal, rejeeni kuna jambo la mwanzo, jambo la ashabu, jambo la masahaba zake. Wahum salafu hadhihi al-umma, wa kalimatu fitna, na neno fitna katika hadithi hii, innaha satakunu fitna, neno fitna hapa imekuja nakiratun fi siyaq al-ithbat fatufidu al-umum kama ittafaqa al-usuliyun, tamshi hili linaenea katika kila sampuli ya fitna. Zitatokea fitna katika umma huu, fitna za mali, fitna za watu, fitna za mataifa ya kimagharibi, ya kimarekani na wengineo wa Rusia. Fitna hizo zitaingia kwenu nyinyi, pataingia kwenu nyinyi fitna, fitna za muhadathat, mambo ya uzushi, wal munkarat, na mambo ya munkar. Masahaba namuuliza ya Rasulullah, kaifa nasna, tufanyaje sasa? Tarji'una ila al-amri al-awwal, rejeeni kwa jambo la mwanzo. Na hadithi iliyopita amesema, inna ummatakum hadhi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, umma wenu huu umejaliwa salama yake na amani yake ni kwa wale watu wa mwanzo. Fa ayu fitnatin asabati dunya, fitna yoyote iliyoikumba hii dunia au dola au iliyokuta mujtamaat, jamii ya watu fulani, au fitna iliyokuta katika makundi yoyote yaliyopo duniani katika saha, au fitna iliyowapata watu mmoja mmoja, fa innal makhraja min alfitna, njia ya kutoka katika hiyo fitna, makhrajun wahid, njia ni moja, sabilun wahid, njia ni moja, wa tariqun wahid, binafsi kalami rasulillah, kwa matamshi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tarji'una ila al-amri al-awwal, rejeeni na jambo la mwanzo. Wa inna ummatakum hadhi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Rawa al-Imam Muslim fi sahihi min hadith Abi Musa al-Ash'ari qala, Abu Musa al-Ash'ari pia anasema, sallayna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-maghriba, tuliswali pamoja na mtume alayhi salatu wasalam swala ya magharibi. Thumma qulna, kisha tukasema sisi masahaba tulioswali, laula jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha, kwa nini tusikae sisi tukakaa mpaka tukaswali pamoja na mtume swala ya isha? ثم خرج علينا كش متومي akatoka kwetu sisi faqala akasema ma ziltum ha huna bado mpo mmekaa hapa faqulna ya rasulullah tukasema ewe mjumbe wa allah sallaina ma'aka almaghriba tumeswali pamoja na wewe swala ya magharibi faqulna tukasema law sallaina ma'aka alisha law tungeswali pamoja na wewe swala ya alisha faqala mtume akasema ahsantum katika tamshi lingine la rawi au asabetum mmepatia ahsanteni sana thumma rafa'a ra'sahu ila as-samaa ghaflan tumi alayhi salatu wa salam akanyanyua macho yake mbinguni na ndio ilikuwa ada yake mtume alayhi salatu wa salam akanyanyua macho yake mbinguni akasema an-nujumu amanatun lis-samaa nyota ndio amani na salama ya mbingu nyota hizi ninazoziona huko mbinguni ndio salama na ndio amani ya mbinguni fa idha dhahabat an-nujum nyota zikiondoka hata samaa mafuad mbingu italeta yale ambayo imeahidiwa wa ana amanatun li ashabi na mimi Muhammad ndiye salama ya masahaba zangu fa idha dhahabtu nikiondoka nikafa ata ashabi ma yuadun masahaba zangu watayaleta yale ambayo wameahidiwa wa ashabi na masahaba zangu amanatun li ummati ndio amani ndio salama ya umma wangu fa idha dhahaba ashabi masahaba zangu wakiondoka ata ummati ma yuadun umma wangu utayaleta yale ambayo umeahidiwa wa hadha alhadith na hi hadithi alimamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala ameibainisha ukweli wa kubainisha ameelezea mambo marefu ndani ya hadithi hii kuhusiana na yale ambayo yataletwa baada ya masahaba kuondoka na amma katika matamshi haya si tuseme hivi na ikiondoka katika jamii ya leo hii manhaji sahaba ikiondoka kwenye jamii manhaji ya salafu hadhi al-umma mfumo na njia ya masahaba ata ummati ma yuadun umma wa Muhammad alayhi salatu wa salam utayaleza yale ambayo yameahidiwa min al-bid'ah miongoni mwa bid'ah wal munkarat bali sikiliza hadithi katika riwaya nyingine akasema wa ashabi amanatu ahli al-ardh mtume alayhi salatu wa salam akasema tena wa ashabi amanatu ahli al-ardh na masahaba zangu ndio amani ndio salama ya watu wa ardhini wanyama wadudu wanadamu salama yao ni kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi wa ashabi amanatu ahli al-ardh miti hii na watu hawa mnawaona wote wanaozunguruka katika hii ardhi salama yao ni kwa masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam wa ashabi amanatu ahli al-ardh na tulizozipita hadithi hizo za nyuma mtume alayhi salatu wa salam anasema wa inna ummatakum hadhi ju'ila afiyatuha fi awwaliha pia akasema tarji'una ila al-amri al-awwal fa idha dhahaba ashabi masahaba wa kifa fi ummati ata ummati ma yu'adun min dhuhuri munkarat mambo ya munkar yatadhihirika wal muhdathat na mambo ya uzushi yatadhihirika kwa maana idha lam yantahij an-nas pindi watu watakapokuwa hawatoifuata njia manhaj as-sahaba njia ya masahaba dhahara fihi mutamatu al-kubra patadhihiri kwa wao mambo makubwa makubwa min tasliti al-a'da kuna kusalitisha maadui wa Allah alaina dhidi yetu Allah atawasalitisha maadui kwetu sisi wal akhdhu bi ba'dhi ma indana na maadui watachukua yale ambayo tuliyokuwa nayo baadhi na vile vile wa dhuhuru al-bid'ah na mambo ya uzushi tadhihiri wa tulu'u qarni shaytan na patadhihiri pembe la shaytan ayuha an-nas wa hadhihi al-ahadith na hizi hadith tuakidu zinatilia mkazo hadithi aliyopokea Imam Tirmidhi na akaihasinisha na ikapokea al-Imam al-Lakai fi sharh usul i'tiqad ahli sunnah hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn As mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wasataftariqu ummati na umma wangu huu utagawanyika makundi 72 kulluha fi an-nar makundi yote haya yataingia motoni illa wahida, isipokuwa kundi moja. Makundi yote haya yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, ni wakina nani hao? An-nabiy sallallahu alayhi wasallam u'tiya jawami'ul kalim, Mtume wetu alayhi salatu wasalam amepewa mkusanyiko wa maneno, maneno yake mafupi lakini na upana wa maana. Ni wakina nani hao watakao kuwa wameokoka na kuingia katika janna? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema ni wale ambao mithlu ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale watakaoishi mfano nilipoishi mimi leo hii Muhammad na masahaba zangu, wale watakaoishi mfano nilipoishi mimi leo hii Muhammad na masahaba zangu. Wallahu tabarak wa taala alam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام الآجري في شريعة وغيره أن يبكي الإمام الآجري كتب شريعة عن فقيه هذه الأمة كتوكك ومنوشون وأمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنا سيما عبد الله بن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. يولي أمباي أتكيتاك كيفوات نجية أتكيتاك كيفوات سبيل الهدى نجية يوونغوف أكبت سلامك الله أكيفت جنة يا الله. Man kana mustannan, yule ambaye atakayetaka kuifuata njia, faliyastanna biman qadimat, basi aifuate njia ya wale waliokufa. Fa innal hayya la yu'manu alayhi alfitna, kwa sababu aliyekuwa hai hapaaminiki kwake yeye juu yake na fitna. Hatuna amani, hatuna utulivu na huyu aliyekuwa hai, hatujui mwisho wake atahitimishwa na nini. Anaweza mwisho wake akahitimishwa na ukafiri, au akaingia kwenye mambo ya bid'a, akaingia katika muhdathat, akaingia akawa ni katika ashabi alfujur, akawa ni katika watu waovu. Fa innal hayya la yu'manu alayhi alfitna, kwa sababu mtu ambaye yuko hai hapaaminiki juu yake fitna. Fitna inaweza kumkuta wakati wowote, lakini wewe kama unataka kuifuata njia ya uongofu, wafuate wale ambao waliokufa. Kisha akasema ulaika ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hao ndio maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qaumun, ni watu ambao ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyi, ni watu waliochagua Allah kwa ajili ya kusuhubiana na nabii wake. Wali iqamati dini, na ni watu ambao Allah amewateua kwa ajili ya kusimamisha dini yake Allah subhana. Fa'arifu lahum fadlahum, itambueni fadila zao, zitambueni fadila zao. Wattabi'u atharahum, na zifuateni nyendo zao, njia zao zifuateni. Fa innahum kanu ala hudan mustaqim, kwa sababu wao walikuwa katika uongofu uliosimama sawasawa. الأحياء، عبد الله بن مسعود ينسمى أتكيتك كوي فوتنجية خلامة أفوتنجية يوالي أولي وكوفة نوني أصحاب رسول الله وسبب أولي وكوة هاي حبامينيك يويا ويويا كمطن فتنة. الأحياء يتلونون وات أولي وكوة هاي ونبدل كرانجي ونكان وتهاوى ونكان وتهاوى يتلونون كما في لكينيونغا. Hawana istiqrar, hawana njia moja ya sawasawa, hawana maslahi ya kutoka Saudi Arabia, maslahi ya kutoka Kuwait, maslahi ya kutoka kwa nani, kwa tajiri fulani. Wao wanakwenda mnyanyataka, wanasoma ramani, la durusa indahu, hawana durusi zozote. Wahum minan nas, nao ni watu waliobeba magamba ya ilmu. Alahyau yatalawanun, waliokuwa hayo wanabadilika rangi. bali al-ahya yunafiqun, bali waliokuwa hai wanaingiwa na unafiki, wanawadhihirishia watu baadhi ya mambo kana kwamba wako na wao, lakini ukweli wa mambo hawako pamoja na wao. Yunafiqun, watu waliokuwa hai wanapata unafiki. Bal al-ahya yukadhibun, waliokuwa hai wanakadhibisha, wanaongea urongo kwa maslahi ya matumbo yao, kwa maslahi ya taasisi zao, kwa maslahi ya matajiri wao. Al-ahya yukadhibun, waliokuwa hai wanaongea urongo, na paka baadhi yao wanafikia kuikashifu na kuipa maneno mabaya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maslahi ya matumbo yao. Yuharifuna al-kalima an mawadhi'i, wanazibadilisha aya, wanabadilisha hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam zilizokuja kumaanisha baadhi ya mambo, wao wanazibadilisha. Man kana mustannan falyastanna biman qadimat, anayependa kuifuata njia afuate njia ya ashabu rasulillah, wale ambao wamekufa katika uongofu, radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Bali al-ahya'u yabi'una dinahum bi'aradhin min ad-dunya, waliokuwa hai wanaiuza hii dini yao kwa thamani ndogo tu ya dunia. Waliokuwa hai wanaiuza hii dini ya Allah kwa thamani ndogo tu ya dunia, wanakubali kupoteza thamani hii ya dini, wanakubali kuangusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'aradhin min a'radi ad-dunya, kwa nafasi tu miongoni mwa nafasi za dunia hii, wanakubali kubadilisha, wanakubali kuyuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, nimalizie hutuba yangu kwa kusema aina nuwajihu hadha al-jamma al-ghafir al-miskin, hili kundi la waislamu hili la Dodoma, la Tanzania, la ulimwengu mzima, walimu mliobeba shahada, walimu ambao wanafahamika kwamba hawa wana sehemu katika ilmu, hawa watu tuwaelekeze wapi? Tuwabebe tuwapeleke wapi? Tuwanyanyue tuwamwage wapi hawa watu? Anuwajihuhum ila muasasatina, tuwaelekeze waende kwenye mataasisi yetu, au ila ahzabina, au tuwabebe hawa watu tuwaelekeze katika vyama vyetu, au ila madhahibina, au tuwapeleke kwenye madhehebu yetu. Sisi Washafi, sisi Mahanabila, hii jambul ghafir, hili kundi kubwa la watu waislamu wa dunia hii, waislamu wa Tanzania, waislamu wa Dodoma, wapelekwe wapi? Waelekezwe wapi kwenye salama? Waelekezwe wapi kwenye amani? Watu waelekezwe kwenye mataasisi? Tuwaelekeze waende kwenye mavyama yetu? Tuwaelekeze kwa mashekhe? Aina nuwajihu, aina nuwajihu, hadha sualu lakum, hili suali linaelekezwa kwenu. Aljambu lghafiru lmiskin, kundi la watu masakin wasiomtambua mula wao, wasiofahamu haki ya dini yao, wasiofahamu uchungu wa dini yao, tuwapeleke wapi hawa watu? Jawabu la haraka haraka, hakuna. Tarjiuna ila al-amr al-awwal, tuwarejeshe hawa kwa jambo la mwanzo, tuwarejeshe hawa kwa masalak, ndio ambao Mtume alayhi salatu wasalam amesema salama ya umma huu inapatikana kwa watu wa mwanzo, na wale watu wa mwanzo ndio amanatu ahli al-ardh, ndio salama ya watu wa ardhi. Mataasisi hayana thamani, watu binafsi hawana thamani, mavyama yetu hayana thamani haya, lakini wenye thamani ni ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Kwa nini nguvu zetu, kwa nini hamasa zetu, kwa nini uchungu wetu usiwe katika jambo kama hili? leo anasimama jahil murakkab hadahu Allah katika mkoa wetu huu, anasimama kwenye mimbar anaiponda da'wa salafia na akiwasema vibaya na salaf. Usituhukumu sisi au utuhukumu sisi, lakini usihukumu manhaji, usihukumu huo mfumo wa sawasawa, usihukumu wacha ulipokuwa hivyo safi ya naqiya. Ama sisi mapungufu yetu taban ahlan wa sahla, mapungufu yetu ndio nayo, hadha lakum, hamna shida katika hilo, lakini manhaj, lakini mfumo wa sawa, mfumo wa ahli sunna, mfumo wa sahaba, hapa hatutomwonea huruma mtu yoyote, kwa sababu hapa mmetugusa katika dini. Mfumo huu mkiuchezea, mkausema vibaya, mkaurushia maneno mabaya, lan narda lakum abada, kama hatauridhia na nyinyi hata siku moja. Bora tuingie katika hii ardhi, fa inna dima'ana arhasu shay'in, hakika damu yetu ni rahisi sana kuliko hii dini. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المعامل. هاوني وززويت أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ذيبوا وسمي هاو ذيبوا يسمي منهج ذيبوا يسمي سلفية سلفية لو لم فهموا أما أمتم صلى الله عليه وسلم أما تام ترجعون إلى الأمر الأول رجال وجمع الأمازو نيو كنا سلامة كنا نين. أما هيا متأسسي نبي فوشو فوشو كتوك متجيري هوا أما ولا قيمة لهم هبي بي فوشو أبو سيدي شوشوك هفين الثمان نووي أتجازة كنبولاكو أتجازة شوشاكو لكن مالي الله ذمة يهيلي كون دي لواتو zima la waislamu hawa watakuja kushika mkono utakuwa umelipeleka wapi. Atabiuna dinakum bi'aradin min a'radi ad-dunya, mnayuza dini yenu kwa sehemu tu ndogo ya dunia, kwa maana hali halisi ilivyo hamna thamani na hii dini nyinyi, wala hamjui uchungu wa hii dini. Atatarukuna an-nasa fil ghayyi wad-dalali wal-bid'i li ajli maslahatin min masalihi al-afrad, mnawaacha watu katika upotevu, katika maangamivu, katika uzushi, kwa ajili ya maslahi miongoni mwa maslahi ya watu fulani na fulani. Wataruku nnas fil ghayi wadhalal, na kuwaacha watu katika upotevu na maangamivu. Sababu limajii tamati kubra, ndiyo sababu ya kuja mitihani mikubwa katika hii jamii, kama alivyosema Abdullah bin Mas'ud, yajiu qaumu Abdullah bin Mas'ud anasema yajiu qaumu, watakuja watu, yaturukuna mina sunnati mithla hadhi. Abdullah bin Mas'ud anasema watakuja watu wanaacha sunna kiasi hichi cha kidole hichi, watatokea watu wataiacha sunna ya kumfuata mtume, wataacha sunna ya kuwafuata masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam, mithla hadhi, kiasi hichi hapa. Kisha akasema fa in taraktumuhu, ikiwa mtawaacha, hamtowasema, hamtowakemea, jau bitamati lkubra, watakuja na jambo kubwa kuliko hili. Ni mangapi makubwa yametokea katika redio zetu? Ni mangapi makubwa yaliyotokea katika redio miongoni mwa redio za Waislamu Tanzania, baada ya kuwaruhusu watu ambao da'wa yao ni da'watun ikhwaniya, manhaji zao ni manhaji za kikhwani, wakapewa vipindi katika baadhi ya masiku, wakaanza kuharamisha sensa, wakaanza kuharamisha kadha, wakaanza kumzungumzia mtawala, wakaanza kuizungumzia nchi, wakawajaza Watanzania pressure. Tamatul kubra, mtihani anaujua Alqasi Waddani, mtihani uliopatwa katika hiyo redio anaujua wambali na wakaribu. Hasa huu ni mfano mmoja, angalia mifano mingine ya haya mataasisi yaliyomo hapa nchini Tanzania, yanaonadi ya kwamba nasimamia dawa ya ahli sunna. Aina durusu ziko hapa, durusu zao kwenye madarisi yao, ndiyo wazi kabisa makhawariji wakubwa baadhi yao wametoka katika mashule yao. hawawalei watu katika manhaji ahli sunna. Manhaji ya sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, huu ni mfano mdogo. Iko mifano mikubwa ya watu walioachwa katika mfumo huu. Leo hii watu wanaabudia makaburi, wanawaomba mashehe, wanawaomba wanawazuoni wao, wanawaomba wazazi wao. Kwa nini? Kwa sababu mfumo huu umeachwa. Ayuhan nas, ni ngapi katika sunna zimeachwa? Ni ngapi katika sunna zimeachwa? Na kuachwa kwa sunna lazima mitihani ije mingi katika hii jamii. Kundi la Waislamu linatakikana lielekezwe katika manhaji salaf, katika mfumo masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wala asijidanganye Muislamu yoyote kwamba yeye kujinasibisha kama mimi ni salafi kwamba hii ni kujifakharisha. Abadan. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tarjiuna ila al-amri al-awwal, rejeeni huko nyuma. Kujifakharisha, kujiita kama ni salafiyun, mimi ninafuata madhhab, ninafuata njia ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, aqidatan wa manhajan wa sulukan, itikadi yangu, manhaji yangu, tabia zangu naziiga kwa wale waliopita. Ulaika abai, hao ndio baba zangu, hao ndio wazazi wangu. Fajini bi mithlihim, nileteeni mfano wao. نسأل الله بمنه وكرمه أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.